Jan van der Putten met het NOS Journaal. De politie doet onderzoek in een huis in Apeldoorn naar de vondst van een dode vrouw in een dorp in de buurt. Ze werd gisterochtend langs de weg gevonden. De vrouw is ongeveer 50 jaar en vermoedelijk op een andere plek om het leven gebracht. Haar lichaam werd daarna gedumpt. Vanmiddag publiceerde de politie een foto van het slachtoffer om achter haar identiteit te komen. Inmiddels is duidelijk wie het is. Of er ook al iemand is opgepakt, is niet bekend. Caribische studenten kunnen al voor ze naar Nederland komen een burgerservice-nummer krijgen. Dat heeft de ministerraad besloten. Nu krijgen ze pas een BSN-nummer als ze in Nederland zijn, en dat geeft problemen bij bijvoorbeeld het zoeken naar een kamer. Tweede Kamerlid Van Meijeren van Forum voor Democratie is veroordeeld tot een taakstraf van 60 uur en een week voorwaardelijke celstraf. Van Meijeren reed eind 2021 op een deelscooter door rood. Ook had hij op dat moment geen rijbewijs. Dat had de rechter eerder afgepakt. De hotelmanager die tijdens de genocide in Rwanda honderden mensen redde, komt morgen uit de gevangenis, zegt de Rwandese regering. Paul Rusesabagina, een fel tegenstander van president Kagame, werd 2,5 jaar geleden opgesloten. Hij zou schuldig zijn aan terrorisme. Tegen zijn veroordeling kwam internationaal veel protest. Tijdens de genocide in 1994 op Tutsi's en gematigde Hutu's gaf hij ruim 1200 vluchtelingen onderdak in zijn hotel. Van zijn verhaal werd een wereldberoemde speelfilm gemaakt, Hotel Rwanda. En het weer nog. Vanavond en vannacht nog wat buien. Koelt af tot een graad of 7. Morgen ook geregeld buien, soms met onweer. Het gaat ook flink waaien. Er is ook af en toe zon. En het wordt maximaal 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Drie keer Tom en Jerry in het Concertgebouw Amsterdam. Beleef de muziek van Frans Liszt met pianist Martin Oei. Kaarten concertgebouw.nl. Vooruitkijken met Delen Private Bank. De nieuwe naam in Nederland voor het beheer van je vermogen. Een private bank met een andere aanpak. Voor als je op zoek bent naar financiële gemoedsrust. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Private Bank van het jaar. Winnaar van de Gouden Stier. Delen Private Bank. Last van reumatische pijn door artrose of artritis? Atrosan-tabletten van Avogel helpen bij milde gewrichtspijn en reumatische pijn. Het is een natuurlijke pijnstiller op basis van Harpagovitum. Het mag dagelijks gebruikt worden. Avogel helpt. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. Heb jij al NL Ziet? Dat is tv, maar zonder kabels. Kijk alle programma's van de Nederlandse televisie. Live en on demand in één app. Ontdek alle voordelen van kabelvrije tv op nlziet.nl. Ook een ster in wiskunde worden? Ga naar foutlooswiskunde.nl. NL Ziet. Kijk nu de eerste 14 dagen gratis. Investeren met de zekerheid van stabiel rendement en het eerste recht van hypotheek? Mogelijk.nl. Voor uw zakelijke hypotheken. Ga naar mogelijk.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. Nu te zien in het Philips Museum in Eindhoven, Eyecatchers. Ontdek Philips grafische kunst van 1910 tot 1965. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl. NPO Radio 1. NTR Pound. 5 dagen. Jouw nieuws, jouw verhaal. Met Ashwet El Miloudi. Ja, een hele goede avond. Maak een gat in de dijk, zodat het Friese dorpje Holwert, wat net onder Ameland ligt, aan zee komt te liggen. Dat is de oproep van een groep bewoners van Holwert die het dorp aantrekkelijker willen maken en daarmee krimp willen voorkomen en toeristen hopen aan te trekken. We staan met de NPO Radio 1-bus in Holwert tegen een weiland aan. Ik kijk uit op een stuk land dat netjes verdeeld is in lange rechte rijen. De zilte lucht verraadt dat de zee hier niet ver vandaan ligt. Maar als je de mensen in Holwerd vraagt, ligt de zee nog veel te ver bij ze vandaan. Toch, Theo? Klopt helemaal. Een hele goede avond. Jij bent mijn gast vanavond, Theo Broersma. Jij bent van de actiegroep Holwerd aan Zee. Actiegroep zelfs, ja. Hoe kan ik het beter noemen? Het is een stichting. Een stichting. En, ja. Maar er moet iets gebeuren. Er moet actie komen. Maar ik noem het even Stichting Holwerd aan Zee, die al ruim 10 jaar bezig is. Waarom heb jij je aangesloten? Het is eigenlijk van onze kant is het een idee geworden vanuit het dorpsbelang. We waren op een gegeven moment bezig met schetsessies voor Atelier Friesland. Dat is dat was toen in 2010 iets van de provincie die wilde recreatie aan die Waddenkust. Daar heb ik Harro de Jong getroffen, de van bureau Harro, landschapsarchitect. En met hem gesproken, dingen uitgewisseld over beachvolleybal op de pier, dat soort dingen. En uiteindelijk, toen het Atelier Friesland werd opgeleverd, het totale plan, toen zaten Hessel, de voorzitter toen van het Dorpsbelang en nu van de stichting, en ik zaten in het Noorderleeg, heel mooi gebied hier buiten de Zeedijk. En daar werd het plan gepresenteerd. En toen zagen we een plaat met een paar streken door die dijk, en dat er dan water naar binnen kwam. En Harro die had dus eigenlijk het gebied bekeken vanaf het water. Want vroeger vervoerde hij alles over het water. Dus hij had gewoon vanaf die Dokkumer E over de Hoofdvaart vanaf die kant het dorp bekeken. En dat ontbrak nog maar een heel klein stukje om weer bij die zee te komen. En we zagen dat. En we waren al tijden op zoek naar een vliegwiel om Hoofd weer een beetje op de kaart te krijgen. En wat dachten jullie toen jullie die tekening zagen? Eerst zo van, hè? Wat doen ze daar? Een gat in de dijk. En even later van, maar dit zou het best wel eens kunnen zijn. Dit zou het wel eens kunnen zijn. Een ingeving? Ja. Wauw. Absoluut. Dus eigenlijk heb je dat idee te danken aan die architect. Ja. Was die er niet mee gekomen? Hadden we daar niet gezeten? Dit niet gebeurd? Dan waren jullie er nooit opgekomen. Nee. Wanneer werd het echt serieus? Van dit wordt een stichting, jongens. Dit idee moeten wij gaan uitvoeren. Ik heb daarna, Harro, dat was wel leuk. Harro die was op die dag zelf niet bij, want zijn vrouw beviel die dag. De architect. De architect, ja, sorry. Van een dochter, dus die kon er helaas niet bij zijn. Maar we hebben Harro uitgenodigd. Eerst maar eens bij de dorpsbelangvergadering. Van, goh, kun je dat ook eens aan ons laten zien met de dia's? En het bestuur was best wel enthousiast. Toen zeiden van, oké, misschien handig om dat een keer op de ledenvergadering te doen in het dorp. Nou, daar zaten toen meer dan 100 man. Normaliter hadden we 25. Moesten we onszelf ook meetellen. Er was veel animo. Toen de zaal vol. En wat er eigenlijk nooit gebeurd, maar er kwam applaus. Dus toen dacht ik van, goh, we zitten goed. Dat applaus, Theo, was de bevestiging van dit is een goed idee, hier moeten we mee verder gaan. Waarom was er applaus? Waarom zijn jullie voorstander van dit idee? Waarom zou dit er moeten komen wat jullie betreft? Nou, er is jaren en jaren en jaren hebben we geeltjes geplakt. En dan moesten we weer aan onderzoek mee. En dan kwam er weer een rapport. Dat kostte heel veel geld. Maar die rapporten kwamen allemaal weer in een la. En er gebeurde dus weer niks mee. En dit was iets van, als we het op deze manier kunnen doen, als we op deze manier zometeen toeristen naar het dorp kunnen halen. En ik heb ook de afgelopen uitzendingen gehoord. Ja, het meest gepasseerde dorp en iedereen gaat naar Ameland. Op weg naar de boot naar Ameland. Wij richten ons niet speciaal op een Amelandganger. Als ik naar Ameland ga, dan is het voornamelijk ook voor het strand. En dat hebben we hier niet. Dus die toerist, daar... Waar richt je je dan wel op? Meer op de toerist die deze omgeving waardeert zoals hij is. Ja, eigenlijk wil jij toeristen die speciaal voor Holwerd komen. Voor de rust, voor de ruimte, voor de natuur. Die toerist willen we graag. En dat is niet alleen in Holwerd, dat is langs deze hele dijk. Ja, dus een van de argumenten om een gat in die dijk te maken is dus toeristen hier naartoe trekken. Ja. Wat zijn de verdere argumenten? Verdere argumenten is dat het ook heel goed voor de natuur is. Hè? Met de glasaal bijvoorbeeld. Dat is een aal die zoekt zoetwaterstroopjes. En als je hier nou zoet water naar buiten laat stromen, dan krijg je op een gegeven moment vismigratie. Dus die beestjes kunnen hier naar binnen. Er zijn dus ook vogels die van zo'n gebied houden. Dus... Het is goed voor de biodiversiteit, als ik het zo hoor. Ja, absoluut. Okay. En wat is dan eigenlijk het voordeel van het feit dat bij deze ingreep zoet en zout water bij elkaar komen? Vroeger was dat heel normaal. Toen we nog geen zeedijk hadden, toen was dat heel normaal dat het in en uit ging. Nu hebben we die grote groene barrière hebben we er neergelegd. En al die verbindingen zijn dus verbroken door die grote dijk. En eigenlijk kun je met een, ja, nou zou ik bijna zeggen, een simpele ingreep. Dat is het ook weer niet. Maar met zo'n ingreep kun je dat weer herstellen. Dus een plus voor de natuur. Nou lees ik ook hier en daar dat het goed zou zijn als middel tegen de krimp waar Holwerd mee te maken heeft. Veel mensen verlaten het dorp. Voorzieningen moeten sluiten omdat er te weinig mensen zijn of te weinig mensen overblijven. Hoe zou dit de krimp stoppen? Want critici stellen dat de krimp niet komt door een gebrek aan toerisme of natuur, maar door het feit dat jongeren vertrekken, omdat die simpelweg de wijde wereld in willen. Ja, maar als je hier geen alternatief kunt bieden voor de jongeren, dan gaan ze dus allemaal weg. Toen ik in de zesde klas zat, we zaten met 24 in een klas, en voor mij zijn er 2 gebleven in het dorp. Omdat hier te weinig te beleven is? Eigenlijk wel. Maar los je dat op met een gat in de dijk? Nou, te weinig beleven. Er is ook te weinig werk te doen. Dus als je hier nu een goed alternatief kunt bieden, ja? Dat je ook hier je werk kunt doen en je niet naar de Randstad hoeft af te reizen. En hoe zie je dat dan voor je, dat bieden van het alternatief? Omdat er sowieso in die recreatiesector, daar is nu al, ja, zijn al handjes tekort. Dus daar zou je dus dat voor kunnen gebruiken. Maar het spul moet ook worden gebouwd. En dat spul moet ook worden onderhouden. Dus het is niet alleen iemand, de kelner of de kok of een huisjesmelker die je hier wilt hebben. Nee, daar zitten allemaal weer beroepen aan vast die je ook hier krijgt. En we hebben zometeen ook graag weer zo'n levendige voorstraat, een winkelstraat. Maar als ik dit allemaal hoor, dan is het straks ook gedaan met de rust. Eigenlijk breng je terug van hoe het was. Want we hadden hier 2 bakkers en 2 slagers en je had de smid. En dus er was allemaal bedrijvigheid. Al die pandjes die je in die straat had, dat waren allemaal winkels. Nu zijn het allemaal woonhuizen. En dat breng je weer terug. De levendigheid. Ja. En zo zorg je ervoor dat mensen ook in Holwerd willen blijven. Nee, dat is wel duidelijk. Hè? Niet alleen voor de recreatie, maar ook voor de natuur is het project Holwerd aan Zee een enorme aanwinst. Onze verslaggever Meerte van der Drift loopt met Kees de Pater van Vogelbescherming Nederland door het buitendijkse gebied. Die kleine bruine vogeltjes die je ziet, dat zijn graspiepers. Die broeden dus op de grond. Die zie je ook in weilanden, komen die ook voor. We hadden wel een iets mooiere dag kunnen uitkiezen. Ja, het is gewoon rot weer. Dat kun je wel zeggen. Als het plan doorgaat, Holwerd aan Zee, hoe gaat het er dan uitzien hier? En je kijkt hier nu uit op een klein stukje water met in het midden een vogeleilandje. Ja, dat wordt eigenlijk veel groter. En dat wordt wel heel interessant voor vogels. En er komt hier ook meer fourageergelegenheid. En fourageren, dat is een stukje vakjargon? Ja, een stukje vakjargon. Sorry. Fourageren, dus dat is eigenlijk gewoon het eten zoeken van vogels of van andere dieren. Die fourageren dan. Doen wij ook wel eens, maar dan meer in de snackbar. We lopen vlak langs de weg, dus af en toe passeert er een auto. Ja, dat hoort natuurlijk bij het meest gepasseerde dorp van Nederland te hoort. Ja, precies. Ja. Dus, als er veel mensen naar Ameland gaan, dan rij je hier auto's af en aan. We gaan het hek door. Betreden op eigen risico. Kom dat nog. Kees de Pater, Vogelbescherming Nederland. Er vliegt hier al behoorlijk wat op. Ja. Zit er al iets spannends tussen? Nou, dan moet ik even met de verrekijker kijken. Maar dat eilandje wat je hier ziet, en dat wordt dus straks echt veel groter, wat ik net zei. Daar beginnen nu de kokmeeuwen naartoe te gaan. En die kokmeeuwen die broeden op dat eiland. Dus je ziet dat er al wel het een en ander gebeurt. En op zo'n kwelder broedt natuurlijk veel meer. Worden net een graspieper naar beneden komen. Ja, die heb ik even gemist. Ja. Naast vervolgens is het ook heel belangrijk voor vissen. Er zit natuurlijk heel veel vis in de Waddenzee, maar een deel van die vissen wil eigenlijk naar binnen. Hè. Als je bijvoorbeeld glasaal, dus paling hebt, die willen naar binnen. Die gaan dan met het getijdenstroom, komen ze in zo'n meer terecht. En na enige tijd kunnen ze richting de Friese meren. Op dit moment staat er een dijk. die is dicht, meer dan 60 kilometer. Dus wat verandert er dan? Die dijk, dat is precies een probleem. Hè? We hebben die dijken gebouwd voor de veiligheid en terecht, gelukkig maar. Maar tegelijkertijd hebben we ook daarmee wel een probleem gecreëerd. Voor heel veel vissen die ook naar binnen om te kunnen overleven, dus om zich te kunnen voortplanten. En dat is steeds lastiger geworden door alle dijken die we hebben gebouwd. Dus als je nou op een aantal plekken eigenlijk openingen in die dijk hebt, zodat ze naar binnen kunnen, die vissen, dan zal het ook met de stand van bijvoorbeeld de palingen weer beter gaan. We weten allemaal, met palingen gaat het heel slecht in Nederland. En als dit project gerealiseerd wordt, hoe noodzakelijk is dat? Nou, er moet in die Waddenzee best heel veel gebeuren. Voor die vogels en die vissen moeten echt flinke verbeteringen komen. Ervoor te zorgen dat er meer van die broedgelegenheid langs de kust komt. En dit project draagt daaraan bij. Het draagt er best op een behoorlijke schaal aan bij. Iets wat Nederland eigenlijk ook wel verplicht is. Omdat het gaat helemaal niet zo heel goed met die Waddenzee. Veel van die broedvogels die ik noemde, die komen eigenlijk in te lage aantallen komen ze voor. Dus zo'n getijdenmeer draagt er echt aan bij dat het een klein stukje beter wordt in de Waddenzee. En de vraag die blijft liggen is, wie gaat het betalen? Ja, alles bij elkaar gaat het. We hebben nu ruim 45 miljoen. Wat er nodig is, is wel ongeveer 100 miljoen. Dus er is echt nog een behoorlijk bedrag te gaan. Er is ook wel belangstelling van het bedrijfsleven om te investeren. Dus er zijn best een flink aantal kansen om dat geld bij elkaar te krijgen. Maar makkelijk is het niet. Vogelbescherming Nederland is ook een voorstander. Absoluut. Je luistert naar Vijf Dagen vanuit het Friese Holwerd. Mijn gast vanavond is Theo Broersma van Holwerd aan Zee. Door een gat in de dijk te maken willen zij dat het Friese dorpje Holwerd, dat net onder Ameland ligt, aan zee komt te liggen. Ja, het is toch essentieel dat er ook echt een gat in die dijk komt, hè? Dat hoor je vanuit verschillende kanten. Dat klopt. Dus geen alternatieven, gewoon een gat in de dijk. Ja, zodat het water vrij in en uit kan stromen. Ja, dus eigenlijk jullie enige optie waar jullie voor openstaan. Eigenlijk wel. Ja. Dan is de hamvraag natuurlijk, gaat het lukken? Het is technisch mogelijk. Zoals Kees van net ook al aangaf, we hebben nu dik 45 miljoen en we moeten richting de 100. En daar is ook wel zicht op. Waar komt dat geld allemaal vandaan? Wat er nu ligt, dat is volgens mij bekend. Wat er nog moet gaan komen, ja, dat had je eigenlijk maandag aan Marco moeten vragen. Want Marco die weet bijna alles. Dus, maar zoals Kees ook al zei, ook vanuit het bedrijfsleven is er geld. Dus het is er nog niet. Het wordt ook niet heel makkelijk dat we zeggen van nou, piece of cake. Maar dat het er gaat komen, dat... En wordt het jullie eigenlijk makkelijk gemaakt als je bijvoorbeeld hebt over het standpunt van de provincie? Want ik begreep dat die eerst heel stellig voorstander waren en zich daarna toch weer terugtrokken, een beetje begonnen te twijfelen. Hoe zit dat precies? Er was twijfel bij de gedeputeerde staten. Die gaven een negatief advies. Maar uiteindelijk gaan de staten erover. En die hebben op een gegeven moment... zijn ook hier in het dorp geweest. Het MFA, multifunctionele accommodatie, zat bomvol. Daar hebben ze een avond gehad om zich te laten voorlichten. En die zijn op een gegeven moment... die hebben zich uitgesproken. En de grote meerderheid is voor om door te gaan. En door te gaan, dat wil zeggen, er liggen nog wat vragen. Van hoe komen we op het eindbedrag? Eigendom, beheer en onderhoud. Dat soort dingen. En daar hebben we nog de rest van dit jaar de tijd voor om dat uit te zoeken. Nou kan er nog van alles veranderen, want er zijn net verkiezingen geweest. Ja. Provinciale staten. Ik wilde het even hebben over de rol van BBB. BBB is ook in de provincie Friesland de grootste partij geworden. En ik begreep dat een inwoner van Holwerd, Femke Wiersma, waarschijnlijk gedeputeerde wordt namens BBB. We spraken haar even kort voor de uitzending, telefonisch, over de kans dat Holwerd aan Zee alsnog gerealiseerd gaat worden. Ja, ons standpunt is dat wij geen gat in de dijk willen. Wij willen wel dat het geld wat er is geïnvesteerd wordt in ontwikkeling van het gebied. En wellicht is een alternatief... optie om een zoetwaterbekken te realiseren daar in de regio. Dat is ook in het kader van de doelen die je wilt behalen met het bufferen van zoetwater. Past dat heel mooi bij, daar gaan we steeds meer naartoe. Kijk, op dit moment, het is al een hele tour om de Vaargulden Ameland open te houden. Dus zo'n dijkdoorbraak, ja, met al die aanslip, dat kost heel veel geld om dat open te houden. Daarbij is het plan op dit moment gebaseerd op zoveel toerisme, waarbij wij wel vraagtekens zetten of dat financieel gezien op die manier haalbaar is. Dus wij hebben zoiets van, doe wel iets in de regio om de economische impuls daar aan te geven. Maar een gat in de dijk is wat ons betreft niet de route. Ja, nou, spannende tijden. Er zijn ook, u gaat waarschijnlijk als gedeputeerde de provincie vertegenwoordigen? Ja. Ik wil niet vooruitlopen op zaken, maar de kans is zeer groot. En dan stemt u dus straks tegen Holwerd aan Zee? Nou ja, weet je, tegen die tijd, we zullen eerst, dit zijn zaken die natuurlijk, dat weet ik niet, want wij gaan het formatieproces in. Dat zal daar wil ik niet op vooruit lopen. Mijn partij heeft een standpunt tegen Holwerd aan Zee ingenomen. Als er blijkt, je gaat toch coalitieonderhandelingen in. Je weet nooit wat eruit komt, hè? Wat breekpunten zijn voor andere partijen, dat weet ik niet. Ik sta daar buiten, de verkenner die moet zijn werk zonder last kunnen doen. Dus ik ga bij dit soort punten ga ik niet vooruitlopen, want ik ben geen gedeputeerde op dit moment. Nee, nog maar niet. Mijn partij heeft standpunt tegen ingenomen, ja. Hoe luister jij hiernaar, Theo? Je moet lachen, grote glimlach op je gezicht. Waarom? Ja, goed, het is een nieuwe partij. Ik hoor haar een paar dingen zeggen. Wel de grootste, hè? Het is nu de grootste partij. Ze zijn voor boeren en burgers, dus ook dat zit goed. Er zijn toch een paar dingen wat me even opvalt. Ook zo dat ze zeggen van ja, dat geld, dat gaan we dan anders verdelen. Dat gaat dus niet zomaar, want het is gelabeld geld. Dus dat is voor het project. En als het project er niet is, dan is het geld er dus ook niet. Dus dat soort dingen. Maar ik hoor wel meer. Volgens mij is het gewoon goed om een keer met hun op tafel. Dat ze ook een keer het verhaal horen van hoe het nou echt zit. Maar ze is over één ding heel stellig en heel duidelijk. Geen gat in de dijk. Ja, en dan hangt ze daar de vaarroute naar Ameland. Die geul, dat koppelt ze daaraan. Nou, ook is het heel vreemd. Want hoe meer waterbekken je krijgt, hoe beter je kunt spoelen. Dus ook dat zijn nog dingen, dat kunnen we best nog wel een keertje over hebben. Wat u zojuist ook hoorde, ze staat wel open voor alternatieven. Ja. En zoetwaterbekken voor recreatie, is dat een optie überhaupt voor jullie? Ja, kijk, als je zegt van die dijk die blijft dicht en we gaan hier een zoetwatermeer aanleggen. Voor recreatie met bootjes en dingetjes. Maar doe je dan iets speciaals? Doe je dan iets iconisch? Je bedoelt, trek je dan genoeg toeristen aan, bedoel precies. Je? Precies. En je zit dan ook nog met, je hebt dus niet die zoetwaterstroom. Dus het geeft geen plus voor de natuur. Dus maar wat dan is dan de plus van die dijk openbreken? Waarom zou dat dan wel toeristen trekken? Als er een directe verbinding met de zee is? Omdat je dan dus combinatie krijg je dan. Dus dat gaat in- en uitstromen. Dat wil BBB niet. Nee, dat is best. Ja. Ja, en het ironische is dat hier in het dorp best veel mensen voor BBB hebben gestemd. Ja. Terwijl ze ook merendeels voor Holwerd aan Zee zijn. Dat klopt. Ironisch. Dus ik denk, ja. Ik Want denk deze dat mevrouw woont hier zelf ook trouwens. Ja, nog niet zo heel lang, maar ze woont hier ook. Okay. Ja. Maar dat is meer een, ik denk dat veel mensen op BBB hebben gestemd, omdat het een antistem is tegen wat er nu is. Maar ook daarmee ook een stem tegen wat zij willen voor Holwerd. Niet zo slim. Ik vraag me af of iedereen zich dat bewust was bij het stemhokje. Was jij je daar bewust van? Absoluut. Heb je om die reden ook niet op BBB gestemd? Dat klopt. Oké, nou, dat is duidelijke taal. We hebben het over BBB gehad. Er is meer kritiek, onder andere van de LTO, Land- en Tuinbouworganisatie Nederland. Veel gehoorde kritiek is dat jullie de plannen in de loop der jaren drastisch hebben aangepast. Zo zouden jullie in eerste instantie een binnenmeer voor ogen hebben gehad met wat reuring en bootjes, zoals we net bespraken. Maar dat is inmiddels een volledig binnendijks natuurgebied, inclusief getijdenwerking geworden. Klopt dat, wat zij constateren? Die draai? Het is niet echt een draai. Het is wel zo dat wij constant met partijen om tafel hebben gezeten. En vooral in het begin is dat heel vaak aangepast, zodat ook ieder zijn eigen stukje weer terug kon vinden in Holwerd aan Zee. En als je dan weer een presentatie ziet, dan konden de partijen, kijk, dat is mijn stukje Holwerd aan Zee, dat gedeelte. Dus het is altijd iets aan het veranderen. En het is nog steeds aan het veranderen. Want als je onderzoeken doet en op een bepaalde manier kan iets niet, dan kun je zeggen van oké, dan stop ik nu. Of je gaat zeggen van dan doen we het anders. Ja, maar als we het over die onderzoeken hebben, laten we het dan even hebben over de angst van LTO, de angst van de boeren. Ja. Zij zijn namelijk bang voor versilting van de grond en veranderende grondwaterpeilen. Ja. Hoe luister je naar die angst? Ik denk dat meer dat het... het is ja, zoutwatervrees, denk ik. Maar ook daar zijn onderzoeken naar geweest. En ook die onderzoeken zijn, gepresenteerd. En daaruit blijkt dat doordat we hier klei hebben, dat dat best wel meevalt. Ik zeg niet dat het er niet is, maar je kunt het oplossen. Nou, je kunt het zo oplossen dus dat de percelen, aanliggende percelen er geen last van hebben. Nou, zou je dat dus kunnen weerleggen met een ander onderzoek, hè, zoals jij zojuist zegt? Nou, begrijp ik ook dat LTO stelt dat door deze verandering er een hele grote kans is dat dit straks een Natura 2000-gebied wordt met alle regels en restricties van dien. We hebben daar zijn de boeren bang voor, hè? Ja, en dat is een terechte angst. Omdat steeds meer gebieden Natura 2000 worden. Het Waddengebied is Natura 2000-gebied. Maar als je hier natuur en toeristen met elkaar kunt laten rekenen in dat gebied, dan wordt het geen Natura 2000. Want Natura 2000, dat is dus puur voor natuur. Maar dan zeg je dus dat het een onterechte angst is? Nee, er is altijd een mogelijkheid. Maar er is ook een mogelijkheid dat ze zeggen van Natura 2000, dat stopt nu bij de Zeedijk. Alleen wij willen daar een bufferzone en we breiden dat nog eens een keer 10 kilometer landinwaarts uit. Dat is ook een mogelijkheid. En dan zit de hele strook eronder. Dus zeg het maar wat het wordt. Gaat het denk je nog lukken om de boeren mee te krijgen? Absoluut. Hoe? Omdat de meeste boeren hier uit dit gebied wel voor zijn. Die spreek jij? Ja. Ja, wat zeggen die dan? Die denken niet alleen in onmogelijkheden, maar ook in kansen. En die hebben hier ook kinderen. Die hebben kinderen hier op school en die willen ook graag dat het hier beter wordt. Hoe gaat jouw komende periode eruit zien? Met betrekking tot Holwert aan Zee? Dat wordt vrij rustig qua Holwert aan Zee. Want ik heb op een gegeven moment toch wel een stapje terug moeten doen. Want bij een baan met de NVWA zoveel dagen in de week, dan is dit er... Dat doe je er niet zomaar even bij. En daarom zijn Jan en Marco ook volledig nu aan de slag. Ik ga afkondigen. In welk jaar kan ik hier komen recreëren? Aan het meer? Ja, aan het meer. 28. 2028. Theo Broersma, enorm bedankt voor je verhaal en voor je komst. Tot hier 5 dagen voor vandaag. Maandag zijn we er weer. Dan staan we in Den Bosch, waar het aantal daklozen de afgelopen jaren schrikbarend toenam. Maar er is hoop. Met een aantal bijzondere projecten probeert de directeur van de maatschappelijk opvang het probleem van de daklozen in 2030 te hebben opgelost. Zometeen langs de lijn en omstreken. Voor nu, dank voor het luisteren. Een heel fijn weekend en tot maandag. Ster. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. Kies tijdens de slimme keuzeweken bij mobiel.nl voor 50PLUS Mobiel. Profiteer van 12 maanden lang voordeel op 2-jarige abonnementen van 50PLUS Mobiel. Zo heb je bij 50PLUS Mobiel 12 gigabyte en onbeperkt bellen voor slechts 7 euro per maand. Wie slim kiest, kiest bij mobiel.nl. Vraag je, hoeveel is 84 gedeeld door 7? 12. Ik heb in 12 weken foutloos leren rekenen. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in voor een gratis proefles bij u in de buurt. Fysiek of online op foutloosrekenen.nl. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik wil een tweedehands auto kopen, maar ik ben een beetje bang voor onverwachte kosten. Heeft u wel eens aan leasen gedacht? Met ANWB Private Lease rijd je in een nieuwe auto voor een vast bedrag. Zoals de Opel Corsa. Nu al vanaf €299 per maand. Ga naar anwb.nl/private lease. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? De strippenkaart werd de OV-chipkaart. Parkeren werd een app. Parkeeractie gestart. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Speciaal voor deelnemers van de Vriendenloterij. Ga uiterlijk 28 maart met uw verzorg- en verwen cadeaukaart van €10 naar Jumbo. Voor heerlijke producten van onder andere DAF, André Lon en Axe. 18+, speel bewust.